zegarach 6, program trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki, przedstawi Karolina Kozińska. Już prawie 4 miliony zaszczepionych seniorów. Były minister transportu Sławomir Nowak na wolności. Z decyzją sądu nie zgadza się prokuratura. Komenda Główna Policji zabiera głos w sprawie interwencji w Głogowie. Liczba zaszczepionych seniorów powyżej 60 roku życia zbliża się do 4 milionów. Dziś ruszają zapisy dla 58-latków i tak z każdym dniem będą mogły zapisywać się osoby z kolejnych roczników. Szybsze tempo programu szczepień ma być efektem zwiększonych dostaw szczepionek, które udało się wynegocjować z Unią Europejską, o czym w Gliwicach mówił premier Mateusz Morawiecki. Te dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe i to najlepsze remedium. Jak się okazało, zgodnie z tym, co zresztą mówiliśmy od samego początku, to remedium szczepionkowe zaczyna, mam nadzieję, w najbliższych tygodniach też już dawać coraz to lepsze rezultaty w skali całej Polski. Bardzo na to nie tylko liczymy, ale widzimy już to wyraźnie po danych, które do nas spływają. Rząd do końca czerwca chce wykonać 20 milionów szczepień. Aktualnie liczba szczepień w Polsce zbliża się do 8 milionów. Były minister transportu Sławomir Nowak po 9 miesiącach opuścił areszt na warszawskiej Białołęce. Warunkiem odzyskania wolności była kaucja, 1 000 000 zł. Po opuszczeniu aresztu były polityk podziękował za wsparcie i zapewnił o swojej niewinności. Władza czeka tak naprawdę na każde moje potknięcie teraz, każde słowo niefortunnie być może powiedziane, dlatego pozwólcie, że nie będę się na razie do tego odnosił. Przyjdzie czas naprawdę, przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego. Pewnych rzeczy mi już nie zwrócą, pewnych ran i pewnych blizn już nigdy z siebie nie zdejmę, ale czas na walkę o dobre imię, o prawdę. Dla ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry decyzja sądu jest niezrozumiała. Prokuratura złoży w tej sprawie profesjonalne, rzetelne zażalenie, wskazując na bezzasadność tej dzisiejszej decyzji sądu i na to, że prowadzi ona do utrudnienia tego postępowania, które jak żadne inne powinno być pod szczególną ochroną sądu, niezawisłego sądu, poprzez zagwarantowanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, choćby też dlatego, że ta sprawa rzutuje też na obraz Polski i naszego państwa na terenie Ukrainy. Ma wymiar międzynarodowy. Sławomir Nowak jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, korupcję i pranie pieniędzy. Miał przyjąć ponad 3 miliony złotych łapówek. Zarzuty dotyczą przede wszystkim okresu, kiedy kierował ukraińską agencją drogową Ukraftodor. Komenda Główna Policji wyjaśnia zasadność i okoliczności policyjnej interwencji w Głogowie. Podczas niedzielnego protestu przeciwko obostrzeniom sanitarnym funkcjonariusz uderzył pałką demonstrującą kobietę i przewrócił ją na ziemię. Ja natomiast dysponuję już tą wstępną wiedzą, którą powziął Wydział Kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą naturę prawną, a więc użycie w środku przymusu bezpośredniego zgodnie z obwarowaniami, zasadami, procedurami określonymi w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, uwag nie stwierdzono. Mówił rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Wcześniej rzecznik Dolnośląskiej Policji przekazał, że kobieta zachowywała się agresywnie i wulgarnie, a zachowanie policjantów było adekwatne do sytuacji. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Warszawie przedstawiciele najwyższych władz państwowych oddadzą hołd polskim oficerom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwraca uwagę, że ta zbrodnia była wyjątkowym aktem bestialstwa. 81 lat temu dokonana została zbrodnia, której nie znała wcześniej historia. Zamordowano 22 tysiące jeńców wojennych. Ludzi, którzy mieli w pełni gwarantowane prawo przeżycia, gwarantowane prawem międzynarodowym. Tymczasem Rosja sowiecka decyzją swoich przywódców na czele z Józefem Stalinem podjęła decyzję, iż jeńców należy zamordować strzałem w tył głowy. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców oficjalnej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Kłamstwo katyńskie przez lata upowszechniała sowiecka propaganda, a także władze PRL. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie podoba mi się ta pogoda na dzisiaj, no bo słońce w Gorzowie Wielkopolskim to akurat dobrze. Gorzej cała reszta kraju. Wszędzie opady deszczu, deszczu ze śniegiem nawet miejscami. Tak może być na przykład w Kielcach albo w Katowicach czy w Krakowie. Wszędzie będzie deszcz, temperatury od 5 stopni w Białymstoku, w Lublinie, w Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, przez 8 w Opolu, Łodzi, Warszawie, po 10 w Bydgoszczy. Jakość powietrza. Uwaga, sprawdzam. Chociaż tutaj mamy dobrze. Trójka.

13 minut po godzinie 6. Mamy za moment po raz kolejny spis powszechny na antenie radiowej Trójki. Tym razem za chwilę spisze się nasz redakcyjny kolega Kodym, Jędrzej Kodymowski. Tymczasem, szanowni państwo, 60 lat temu już najbardziej znanym człowiekiem na Ziemi był Jurij Gagarin. I jeżeli państwo się zastanawiają, jak to jest, że on miał napisane na tym hełmie SSSR, czyli po polsku na nasze litery to CCCP, dla tych, którzy cyrlicy nie znają. Dlaczego on to w ogóle miał na tym swoim hełmie? Ano dlatego, że jak już go załadowali do tej kapsuły, do Sojuza, to uznali, że... Przepraszam, jakiego Sojuza? Co ja mówię? Co ja opowiadam? To był Wostok. Jak już go tam załadowali, popatrzyli tak na niego, jak siedział w tym fotelu, to pomyśleli sobie zaraz. A jak on wyląduje gdzieś i go wezmą za kosmita albo Amerykanina, to go chłopi widłami zadźgają. I dlatego mu napisano pędzlem w ostatniej chwili krzywo na hełmie SSSR, żeby chłop przeżył bez problemu lądowanie. Co ciekawe, nie wiem, czy państwo wiedzą, że Rosjanie to w przeciwieństwie do tego, co robili Amerykanie, Rosjanie mieli broń palną na pokładzie swoich kapsuł i do dzisiaj mają, ale nie po to, żeby do siebie strzelać w tym kosmosie, tylko po to, że jak po lądowaniu pechowo gdzieś w tundrze się znajdą, to mogą strzelać do niedźwiedzi grizzly. To jest prawda. To jest po to ta broń. Nigdy nie została użyta podobno do dzisiaj. Happy set, damy radę, za chwilę spis powszechny. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Siedemnaście po szóstej, Trójka i spis powszechny. Cały czas możemy się spisać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Możemy, nawet musimy. Brak udziału to nawet 5000 złotych grzywny może nas kosztować. Na wypełnienie ankiety mamy czas do 30 września. Tymczasem po naszej redakcji grasuje Paweł Turski, który ma pseudonim operacyjny Trójkowy Rachmistrz Spisowy i rozmawiał dzisiaj z Jędrzejem Kodymowskim. Trójkowy Rachmistrz Spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący w tonacji Trójki oraz Apteki Nocnej, to już wiemy, o kogo chodzi, Jędrzej Kodymowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spis powszechny cię czeka. Pytanie, bo już można uzupełniać spis. Spisałeś się? No jeszcze się nie spisałem, ale mam nadzieję, że właśnie teraz to załatwimy. To w takim razie, czy 31 marca 2021 roku o północy mieszkałeś w mieszkaniu w domu jednorodzinnym, w innym niż mieszkanie pomieszczeniu, to jest pomieszczenie gospodarcze, piwnica, w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, to może być dom studencki, zakon, a może w mieszkaniu treningowym? No, powiem ci, że tutaj paleta jest propozycji bardzo ciekawa, szczególnie ten ostatni zresztą przypadł mi do gustu, dom studencki albo dom treningowy, czyli takie miejsce, gdzie się podnosi ciężary lub ewentualnie w ogóle coś robi w związku ze wzrostem masy mięśniowej. A faktycznie tam, gdzie mieszkam, można by potraktować to pomieszczenie jako właśnie taką mini siłownię, z tym, że w której nie ma żadnego sprzętu, żadnych klasów. Teoretycznie miejsce przeznaczone być może by mogło, gdyby było tak wykorzystywane, ale nie jest. To co mam uzupełnić? Mieszkanie, dom jednorodzinny? Mieszkanie. To był dla ciebie adres stały, czasowy? Adres w zasadzie nigdy nie jest stały, ale jakoś od dłuższego czasu już tam mieszkam, także można potraktować to jako wstępną stabilizację w moim życiu. Dobrze, że podczas trasy na koncert nie byłeś, bo wtedy byś musiał uzupełnić jakiś van. Niekoniecznie, wiesz, też można jechać na motorze, jeżeli jest jakiś inny drugi środek transportu, gdzie reszta sprzętu jedzie, można też podróżować na rowerze, niektórzy na przykład z hulajnogi i też dają radę, chociaż na mniejszych dystansach oczywiście. Zagwozdka, czy się mieszka na hulajnodze, czy w hulajnodze? Dla chcącego nic trudnego. Dwie hulajnogi jakoś mogłyby znaleźć takie zastosowanie, pomiędzy nimi można by rozpiąć hamak i tyle. No. To ile z tobą osób mieszkało w tym mieszkaniu 31 marca o północy, bo i takie pytanie się pojawia podczas spisu. Znaczy osób więcej nie było, ale było jedno zwierzę, kicia moja, która się nazywa Misia i we dwoje 31 mieszkaliśmy w nocy w tym mieszkaniu. Jędrzej Kodymowski, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia. Bardzo dziękujemy Kodymowi. Tymczasem do spisu powszechnego wrócimy dzisiaj po godzinie 11 w programie Trójka do trzeciej, a sam spis trwa do 30 września. Na zegarach 21 minut po 6. Armaty, tytuł utworu, zespół Duch Delta. Teraz w Trójce. Żyje we mnie wielka przestrzeń, to bijące moje serce. We'll be right back. na trójkę. Lenny Kravitz. Wszyscy znamy Are You Gonna Go My Way w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, wczoraj okrągła 60. rocznica tego, jak jeden z Rosjan dał się odważnie wystrzelić w kosmos w kapsule, nad którą nawet nie miał panowania. Inżynieria zrobiła ogromny postęp od tamtej pory, czyli od czasów, kiedy za pomocą suwmiarki i gazurki można było wycelować rakietą w Księżyc i nawet wrócić. To tak bardzo poszła historia do przodu i technika, że w tej chwili Zjednoczone Emiraty Arabskie także mają swój program kosmiczny i uwaga, pierwsza w historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich kobieta została wytypowana jako kandydatka do szkolenia dla astronautów w NASA, jakie odbywa się w ramach rozwoju sektora badań kosmicznych. Tak podało Centrum Muhammada bin Rashida w Dubaju 27-letnia Nora Al-Matroshi. Pani jest specjalistką w dziedzinie inżynierii mechanicznej, obecnie zatrudniona w National Petroleum Construction Company w Abu Zabi. Spośród 4300 kandydatów pani została wyłoniona i rokuje największe nadzieje, jak chodzi o dorobek naukowy, doświadczenie profesjonalne, zdrowie, profil psychologiczny i sprawność fizyczną. Z tego miejsca

15 minut do godziny 7. Zobaczmy, co tam mamy dzisiaj w prasie drukowanej. Prasowanie w Trójce. Na początek dziennik Gazeta Prawna, dział gospodarka, gdzie prognoza mówi, że w 2021 roku nie będziemy mieli suszy i jest to możliwe. Prognozy hydrologiczne są na razie optymistyczne, rolnicy jednak zachowują ostrożność. Śnieżna zima przyniosła efekty i przynajmniej chwilowo nic nie zapowiada, by w tym roku, tak jak w latach poprzednich, groziła Polsce susza na wielką skalę. Deficyty wodne częściowo zostały uzupełnione już stosunkowo deszczową jesienią w zeszłym roku. Więcej na ten temat dzisiejsza strona numer 7 dziennika Gazety Prawnej. Teraz uwaga, w Gazecie Wyborczej mamy dzisiaj język próbny, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Na przykład zadanie drugie, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W opisie przygotowań wyjazdu żony modnej na wieś nie zastosowano wyliczenie epitetów, zdrobnień i porównań. Od razu podpowiadam, tekst źródłowy jest, więc nie trzeba znać na pamięć. Kto czuje się na siłach, żeby sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego, a także coś, co w narodzie patrzę czasem i myślę, że zanika, czyli czytanie tekstu ze zrozumieniem, może sprawdzić swoje siły w teście z języka polskiego dla ósmoklasisty. Teraz następna w kolejności Rzeczpospolita, gdzie amerykańskie gwiazdy na naszych stadionach w 2022 roku, a latem tego roku tylko koncerty polskich artystów. Chodzi o to, że Guns N' Roses zagrają w czerwcu 2022 roku. Mamy rok, czytam artykuł, rok po ogłoszeniu pierwszego lockdownu. W czasie przedłużającej się pandemii polskich fanów zelektryzowała informacja, że rusza sprzedaż biletów na Guns N' Roses 20 czerwca 2022 roku. Radość mogła wynikać z roztargnienia, bo każdy, kto uważnie przeczytał informację, zorientował się, że letni koncert właśnie na dopiero przyszły rok jest zapowiadany. Więcej na temat koncertów, tego czy streaming tych koncertów to przyszłość w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tak jak wspominałem, dzisiaj przegląd prasy krótki, bo ze smutkiem stwierdzam, że panowie z Superekspresu dzisiaj i panie oczywiście nie wydrukowali nic, co warte by było, abym się nad tym pochylił. Nawet obrazków za ładnych dzisiaj nie ma. No przykro, no ale trudno. Wrócimy do tego jutro o tej samej porze. Royal Blood, Limbo w Trójce teraz. Na rozruszanie. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut do godziny 7 nam pozostało, a teraz będzie o bardzo pięknym eksponacie. Kran Balladyny dekonstruuje romantyczne kalki, wpuszczając w martwy staw banałów, cuchnący, acz ożywczy, taki bulgot niepokojów. $300,000 grzywny ma do zapłacenia pewien Australijczyk, który przestawił stojące na polu kamienie. No idzie chłop, patrzy, kamienie leżą, a posprzątam. No to posprzątał. Okazało się tylko, że te kamienie to zabytkowa formacja, która przedstawiała węgorza. Symbol aborygenów. Zabytek, który ma 1500 lat, szanowni państwo. Także to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy się człowiek na sztuce nie zna, a swoją drogą się zastanawiam, jak ci aborygeni kiedyś te kamienie układali, to czy to było tak, że oni wiedzieli na przykład, że robią sobie taki zabytek? Eksponat robię. Jak to? Z jednej strony dziedzice rozpijali naród, a zdrowe jądro chłopstwa nie dawało się rozpijać. Właśnie jeden z takich wymyślił ten zegar. Na groch. Ale cholera, muszę go przerabiać. Grochu nie ma. Groch jest. Ale widzisz, ja go zrobiłem na dawny wymiar czasu. Na zdrowaśki. I muszę go przerabiać, bo jest zalecenie, że taki właśnie zegar musi być świecki. Jasne? Program trzeci.